Öngyújtók égnek, remélem. Perdiktátor. Köszönjük, Jági. Mindenki figyeljen. Jágai vitéz mingó. A mi mambó kontunk. 2030-ban játszódik el óta. Már 30 évetet, 2000 óta. A köszönjük, Jági. A játék régen ott van már a csúcson. Én úgy nem tudom elveszíteni a kulcsom. És nem csak zeneileg vagyok én, ilyen sikeres. Jól tartom magam, a lábam nem ciceresé. Te hatalommal rendelkezem a rágon. Én irányítok minden. Virágom, virágom, te hatalmú diktátor. Ez lett belőlem. Énekelj. Omladozik, értem, az ellenkező nem. Neked itt nem lesz másod, neked itt nem lesz szabad. Mert ha rossz vagy, akkor rávít téged fültöbön ragad. És akkor lesz, nem ulat. Utaságot nem utat. Amire kérlek az, hogy ellenállás soha nem utas. Szvében esetlen a törvényhozó a cég rajtó a bírói hatalmat. Há-há-há, jutalmat kapok, érte? Aki mérte? Hát miért találjél így az első számú író ember? Miért ne? Nekem senki beugatni nem mer. Hiszen én válasz vagyok, ráadásul mindenhez értek. Örülök, hogy diktátornak felkértek. Egy a választás, én nyertem egyből. Mit hittél, hogy a hatalmat gyakorolom kegyből? Feloszlattam az országot, és letiltottam a pártokat. Mindenki boldog, és mindenki mártogat a nép érdekeiért. Van kiállok, a buszvezető örül, ha a buszra felszállok. A népszerű lepte végre hatalomra jutott. Hálás szavaimban, mindenkinek jutott. Öm népem, hogy megválasztottatok. Fognak most így születni törvények és dalok diktatúra. Ha nem tetszik, túra lesz neked a túra. A szűzvizén átkor túra. Remélem nem találok felkelőket. Na mit szól a nép? Hallgassuk meg őket. Köszönjük, Jági, hogy irányítasz minket. Egy rendverdik mindenkit megillet. Köszönjük, Jági, hogy tartod itt a fontot. És a vállaitról leveszel minden gondot. Köszönjük, Jági, hogy irányítasz minket. Perdiktátor, mindenkit megillet. Köszönjük, Jági, hogy tartod itt a frontot. És a vállaitról leveszel minden gondot. Már nem kér a nép, mint azt tudom, nekik pedig nincsenek is jogan. A Jágervizét pedig egyedül én. Mindenki számíthat rám. Én vigyázzok, hogy nehogy félre nyeljem a teám. Barom népszerű, már a rapper diktátor, aki okos, aranyos, erős, szép és ráadásul bátor. Mindenki kormányzó úrnak szólít. Kormányzók, zenélek, a munka mindig szólít. A rádióban mind alaimat nyomatják a kormányzó urai. Több millióan hallgatják, ha valaki szólni kíván, mit gondol erről. Nekem ez nem kétséges, de most végre minden eldől. Nem asszol, végre én is szólhatok. Gyönyörű beszédemmel a népre ráhatok. A Jáger vitéz van uram, mondd el jó ezt nekünk. Jáger vitéz Péter, kurva lehetünk. S köszönjük, hogy aranyosan irányítasz minket. Ha felmerülnek kérdések, te döntöd el mindent. S így kurvára örülünk, hogy nem szólhatunk bele. Veled Jági vitéz, hehehehe. Köszönjük, Jági, hogy irányítasz minket. Egy rapper diktátor, mindenkit megillet. Köszönjük, Jági, hogy tartod itt a f***. És a vállainkról leveszel minden gondot. Köszönjük, Jági, hogy irányítasz minket. Rapper diktátor, mindenkit megillet. Köszönjük, Jági, hogy itt a frontot. És a vállainkról leveszel minden gondot. Köszönjük, Jági. Meg visszajön. Még van a, ez tudod, ilyen kiállós. Most a torzsésztől? Nem, most ott van. Ez az. Mindjárt jön a kormányzó ott áll karmatett kézzel. És beszámolt is terveiről mi nékünk. Mindjárt megtudod, te foszok, hogy ezen mit értünk. Focok. Amit Jézú reddig hatalmasat alkotott. Köszönöm költségvetésből, kurva jól gazdálkodott. Köszönjük, kurva jól gazdálkodott. Meglátjuk a vigyézurat, tapsolunk és hahozunk. Az inflációs rátszát visszaszorította. Fejből reppel összekotta. Nincs előttök ott. Ha valaki beszól neki, annak irány a láger. De a Jáger vitéz Pétertől senki nem áll távol. Tömegkacsint a rapper diktátor. Szevasztok emberek, itt vagyok ismét. Mi forog ma kockán, nehogy a szitvös kistét. Nehogy a szitvös kistét. Az élet mindig szorogok, kertudó meg békás. Én nem állok meg, soha mindig a legjobbra törekszem. Akkor is mutat kújjat, ha majd valamikor megrekszem. A jövőről még én hatok minden. De optimista vagyok, és érzek egy inget. Közönség újjong, és nagyon tetszik neki a színpadon urrát. A Jáger vitéz Peti. És most jön a név. Jöjjön a nép. Érkezik a nép hangja. Az ezerfejű Cézár. Hogy vélekedik? Jáger vitéz. Hitrem és jövőlet. 2.43.85. Köszönjük, Jági, hogy irányítasz minket. Egy diktátor, mindenkit megillet. Igen, rontom. Köszönjük, Jági, hogy irányítasz minket. Öbb a vállaitról. Leszem minden gondot. Köszönjük, Jági, hogy irányítasz minket. Egy rendszer diktátor. Mindenkit megillet. Köszönjük, Jági, hogy irányítasz minket. és a vállainkról szem minden gondot. A szégyi Ági, hogy irányítasz minket. Egyre per diktátor, míg mindenkit megillet. Köszönjük, Ági! Itt a frontot, és a intról szem minden gondot. Elfullad a hangon. Mindenki megint. Teljesen szétesett a szó. Hát anyád,